Şu dağlar bizimdir, kara salkım üzümdür, kara salkım üzümdür. Oy büyüsün annesi, oy büyüsün annesi. Belki kısmet bizimdir, belki kısmet bizimdir. Karşıdan gel göreyim, karşıdan.